معاشرت کے موضوع سے ہٹ کر عرض ہے، آپ نے ابھی نیند سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ کن صورتوں میں سونے سے وضو جاتا رہتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں جاتا؟ اس کا اصل اصول یاد رکھ لیجئے، مسئلہ سمجھنے میں انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی. دو شرطیں اگر پائی جائیں تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر دونوں نہ پائی جائیں یا ایک پائی جائے تو وضو نہ ٹوٹے گا. پہلی شرط یہ کہ ایسی ہیئت پر سویا جس سے غفلت تاری ہو، دوسری یہ کہ اس طرح سویا کہ دونوں سرین جمع نہ ہوں، مثلا چت یا پٹ، دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹے لیٹے یا اس طرح بیٹھے بیٹھے کہ سرین خوب جمع ہوئے نہ ہوں، مثلا تبرک کی حیات پر، یعنی عورت جس طرح دو سجدوں کے درمیان یا تشہد میں یعنی تحیات میں دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بیٹھتی ہے، اگر سو گیا تو وضو جاتا رہا. اگر اس طرح بیٹھا کہ سرین اچھی طرح جمع رہے، کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے یا نماز کے قیام رکوع یا سجدے میں سو گیا تو وضو نہ گیا، مگر جو رکن نیند میں گزرا اس کا اعادہ کرنا ہوگا. جیسے واللہ تعالی اعلم ورسول جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.